Tesbihleri elimize aldık. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Kim oruçlu iken diyor, unutarak yer içerse orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü Allah ona yedirmiş, içirmiştir diyor. Buhari ve Müslim'den rivayette dostlar. Yine diyor ki, ümmetim Ramazan'ın feyzini, yüksek şerefini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi diyor Kainatın Efendisi. 365 günün Ramazan olmasını isterlerdi diyor. Ramazan'ın gerçek kıymetiyle kadrini bilselerdi. İşte şimdi olay yine netliğiyle ortaya çıktı. 365 günün öyle olmasını isterdik. Onun için diyoruz ki şu 30 gün veya 29 gün içerisinde bari bu süre içerisinde nefsimize biraz zulmedelim. Bu zamana kadar zaten diğer zamanlarda 365 günün diğer kısmının içerisinde bir ayı çıkardığında 11 ay zaten nefis koca olana ne isterse tamam diyoruz. Ne istiyorsan tamam, ne istiyorsan tamam. Bari diyor ki bu ay itina göster. Bu Ramazan içerisinde gayret göster ki bari bu ay içerisinde sermayeyi toparla da nasıl olsa diyor bir senenin içerisinde o sermayeyi yine sallaya sallaya döke döke götürüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniş ki yine doldurmak için bir sebep halk ediyor Yaradan'ım. Yine veriyor affetmek için, mağfiret etmek için. Alemlerin Efendisi'nin o ümmeti olabilme şerefliliğini bize bahşeden Allah-u Teala senenin içerisinde birçok kandillerle, birçok mübarek günlerle, pazartesilerle, perşembelerle, cumalarla yine sevap üzerine sevap, namaz vakitlerinde yine sevap üzerine sevap vermek istiyor Allah-u Teala. Kul ayaklarını diretiyor almamak için. Veya alırsa da kıymetini bilmediği için döke döke gidiyor. Aslında ne sermayelerle, bu yaptığımız ibadetlerle veya yaptığımız şeylerle Allah-u Teala ne lütuflar ihsan ediyor. Bu teşbih şuna benziyor dostlar. Hani küçük bir çocuğun eline, ufak bir çocuğun eline çok pahalı bir mücevher versen, 2-3 yaşındaki bir çocuğa, kadir kıymet bilmeyene, milyarlar değerindeki bir mücevheri versen, çocuk o parlak taşı aldığı zaman şöyle bir bakar, ya ağzına atar bir şey zanneder ya da fırlatır atar. Kıymet bilmez. İşte böyle önemli günlerde ve böyle önemli zamanlarda bizler de işte onlar kıymet bilmeyen gibiyiz. Öyle büyük lütuflar ihsan ediliyor fakat fırlatıp atıyoruz. Yakalamak lazım. Yakaladığımız yerden tutmak lazım. Oruç gibi çok ciddi bir emir ve bu emrin içerisinde şu birkaç saatin içerisinde kaç saat oruçlusun o saatin içerisinde daha dikkatli bir şekilde orucu heba etmemek gerekir. Bazı kardeşlerim var mesela, bu ne acı bir şeydir ki Allah-u Teala inşallah bırakmak nasip etsin sigara noktasında diyorum. Bu güzel kardeşim benim ne güzel oruç tutuyor akşama kadar, maşallah, Allah nazardan saklasın. Akşam ezanı Muhammed'i okunduğu zaman hele bismillahirrahmanirrahim birazcık şöyle bir tuzla sünnet üzere veya bir suyla veyahut da işte Allah-u Teala'nın verdiği tahamlarla hemen daha besmele bile çekmeden paldır küldür hemen sigara yakıyor, arkasından kimisi çakıyor, fosur fosur çekiyor. Ve güzel kardeşim benim akşama kadar tuttuğu orucu 3 tane dumanın şeyiyle kurtarmaya çalışıyor. Düşünüyorum acaba doğru mu yapıyorsun diye. Dostlar, sigara içmek istiyorsan iç. Ben iç diye fetva vermem ama haram işlemektense, günaha girmektense, Allah-u Teala'ya şirk koşmaktansa bu alışkanlığı yapmak onlardan daha hayırlıdır. Fakat böyle bir alışkanlığı Allah-u Teala elbette bırakmak nasip etsin. Ama böyle güzel bir orucu akşama kadar bütün güzelliği ve edalarıyla yerine getirmeye gayret göster. Son dakikada yak sigarayı. Orucu açılsın, ezan-ı Muhammed okunduğu anda sünnet üzere o güzel sevabı almaktan mahrum ol. İki dumana fit ol. İşte sermayenin çoğunu döktü. Allah-u Teala yine kabul eder ama o sure içerisinde, o oruçlu suresi içerisinde. Hem onu içtiğin zaman olsa da kafa dönüyor abire. Diyor ki başım dönüyor diyor. Böyle hoş oluyorum diyor. İçmeye sigara yemeğin arasında bazı kardeşlerim var. Aşırı tiryaki ve yemekte bir lokma birkaç bir şey atıyor midenin altına. Hemen gidiyor bir tane sigara içiyor. Ondan sonra geliyor biraz daha yiyor. Ondan sonra bir daha bir sigara daha içiyor. İki sigarayla belki yemeği bitiriyor. Ondan sonra da pat pat pat pat pat arka arkaya 10-15 tane. Ondan sonra da ciğerler doluyor tabii ki. Allah-u Teala bırakmak nasip etsin. Tenkit etmiyorum. Sadece ortada bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Oruç saatlerinde o güzelliği o sigarayla bozmayınız. Sigaranı içeceksen yine yemekten sonra iç. Ama orucunu Allah Resulü'nün bozduğu gibi boz. Bir hurmayla veya bir zeytin ona benzeri gününde ne varsa. Veyahut da bir tuzla veya bir yudum suyla. Bunu da özellikle belirtmek istedim çünkü gördüğüm şeylerdi bunlar. Ve onunla beraber böyle bir zaman içerisinde malum fitreler, Ramazan'ın içerisinde fakirin hakkı olan fitreler var. Ve zekatlar, çok ciddi bir fakirin hakkı olan şeyler. İmkanı olan insanlar Allah rızası için bu süre içerisinde ellerini cebe soksunlar. Fakirin hakkını versinler. Allah-u Teala yine onların mallarına misliyle ikram eder. Bunun sorgu sualinden kurtulsunlar. Fitreyi ihtiyaçlarını en yakından başlasınlar. İhtiyaç sahibi olanlara. Allah rızası için versinler. Çünkü nelere para harcamıyoruz ki? Ve Allah-u Teala'nın emri olur. Zekat vermek Allah-u Teala'nın emridir. Zekata dahil olan insanların bu zaman içerisinde zekatında cömert olmaları menfaatleri icabıdır. Çünkü ihtiyacı olan insanlara dağıtmak Allah-u Teala'nın emridir. Ve böyle bir zaman içerisinde de Allah rızası için cömert olmak gerekir dostlar. İlk fırsatta bu mevalin altından kurtulmak gerekir. Ve ilk fırsatta da verilmesi gerekir inşallah. Allah-u Teala verenlerden razı olsun. İnşallah onlara misliyle yaralarım ikram etsin inşallah. Yine devamlı alemlerin efendisi şöyle buyuruyor. Bir kimse oruçlu iken unutup yiyip içerse Allah-u Teala yedirip içirmiş olur. Bunu burada zikretmiştim. Ve devamla diyor ki ümmetim Ramazan'ın feyzini bilse biliyorsunuz bütün senenin Ramazan'da olması, Ramazan'la geçmesini isterdi diye buyruluyor. Bunun akabinde de yine buyruluyor ki bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak onunla cehennem arasında yerle gök arası kadar diyor bir hendek açar. Bir gün. Allahu Ekber. Yaradanım ne kadar lütuf sahibi, ne kadar ihsan sahibi, ne kadar gafurun rahim, bağışlayıcı ve affedici. İşte kulun burada samimiyeti aranıyor. Samimiyet. Ulul emre itaat. Diyor ki, her oruç tutanın kabul olunacak bir duası vardır. Oruçlu o duanın kabulünü isterse her akşam iftar zamanında Allah'ın af ve mağfiretini dilesin diyor. Tam orucu açarken ne kadar güzel elhamdülillah ya Rabbi. Tam orucunu açıyorsun Allah-u Teala'dan af ve mağfiret diliyorsun. Çünkü oruçlunun oruçta açacağı dua ne kadar eftal bir duadır. Burayı yakalamak lazımdır dostlar. Çünkü akşama kadar tutmuşsun. Orucunu tutmuşsun ve orucunu açacaksın. Büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek lazımdır. Allah-u Teala gafurur rahimdir elhamdülillah. İnanmak lazım. İnandığın gibi de hayatına geçirip yaşamakla da mükellefsin. Bazıları şunu da görüyoruz. Burada tenkit noktasında değil. Kendi nefsime söylüyorum. Ama akşama kadar oruç tutuysan besmele çekmeden işte ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum, yalnız sana inandım, yalnız sana güvendim diye o duayı da okumadan yani noktasında iltica noktasında af-ı mağfiret dilemeden birden daha besmele çekmeden hemen ezan-ı Muhammed'i okundu. Ne kadar güzel. Oruç tutmak çok güzel. Sünnet. Yani orucu o şekilde açmak. Ama akabinde hemen ağzına paldır paldır paldır paldır hemen atıyor. Hele bir besmele çek. Bir dua et. O duayı kaçırma. Akşama kadar zaten durmuşsun. Bir dakika içerisinde duanı et de ondan sonra yemeye başla. Allah-u Teala'dan dile ya Rabbi. Senin için aç durdum. Rızanı kazanmak için ya Rabbi. Emrettin bana. Hatalarımla, günahlarımla şu saate kadar birçok hata işledim. Birçok günah işledim ya Rabbi. Bu eksikliklerimle senin rızanı kazanmak için ya Rabbi. Oruç tuttum. Şu sevaplardan beni mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım beni affı mağfiret et diye dua etmeden paldır küldür saldırırsak yemeği. Zaten yemek orada duruyor. Nasibinde varsa zaten yiyeceksin. Ve yedikten 15 dakika sonra da zaten gırtlağına kadar dolduktan sonra da dikilip kalacaksın ondan sonra. Her şeyin dolduracaksın. Mide, işkembeye, gırtlana kadar dolduracaksın. Zaten önünden de kaçmıyor. Bari besmeleyle duanı et, ondan sonra aç ki o sevaptan mahrum olma. Bu da bir teklifti dostlar. Allah rızası için. Ama diyorum ya, önce yine benim kendi nefsime. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iftardan evvel diyor alemlerin efendisi, Allah'ım her şeyi kucaklayan rahmetine sığınırım. Günahları bağışlayan sensin ya Rabbi diye dua ederdi diyor İbn-i Maci'den rivayetle. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebarani'den rivayetle buyuruyor ki Resulullah iftardan sonra diyor, Allahümme leke şumtu ve ala rızkı eftertu. Allah'ım senin için oruç tuttum, senin rızkınla iftar ettim buyurdu diyor Tebarani'den rivayetle. Ve yine diyor ki bir rivayette ziyade olarak, fetekabbel minni inneke entes semi'ul alim. Yani orucumu kabul et, sen azimüşan, işitici ve bilicisin diye diyor Allah-u Teala'ya dua ederdi. İşte dostlar, dikkat edilmesi gereken şeyler. Ramazan-ı Şerif çok üstündür dostlar, çok üstündür. Allah-u Teala ikram etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün buyuruyor ki dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, programın girişinde hani bir geçiş vardı. O geçişte buyurduğu gibi diyor ki her aydan ilk önce 3 gün oruç tutulması ve senin için diyor birinci gün 10 bin, ikinci gün 30 bin, üçüncü gün 100 bin yıl oruç tutmuş gibi sevap yazılır diyor. Fakat onun arkasında çok güzel bir şey var dostlar. Ya Resulallah, bu sevap yalnız bana mı mahsustur yoksa bütün müminlere midir? Müminlere var mıdır diye sorduğunda alemlerin efendisinin sözüne bakın dostlar. Orada alemlerin efendisi şöyle buyuruyor. Ya Ali, Allah-u Teala bu sevabı sana ve senden sonra senin gibi amel edenlere ihsan eder. Anlayabildik mi? Senin gibi amel edenlere. Hazreti Ali Keremallahu Veçe gibi amel edebilecek insan var mı? Çok zor. Soru işareti, Yaradan'ın bilir. Ama böyle bir zamanda demek ki çok amel etmek altında yatıyor. Çok amel etmek. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için. Bir de böyle bir zamanın içerisinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in içinde indiği Ramazan'ın ayının üstünlüğü vardır. Rivayette şöyle buyuruyor dostlar. Ebu Nasır'ın babasının isnadına göre diyor, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayetle alemlerin efendisi şöyle buyurdular. Cennet her sene Şehr-i Ramazan'ın gelişiyle süslenir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca arşın altında Mesire adlı bir rüzgar esip cennet ağaçlarının dallarını, budaklarını, kapılarının halkalarını sallar. Dinleyenlerin hiç duymadıkları güzel sesler onlardan duyulur. Bu halde Hur-i Ayn süslenip cennetin yüksek yerinde durup biz Allah-u Teala'dan bizi Allah-u Teala'dan isteyecek kimseler nerelerdedir? Bizi alsınlar diye seslenirler. Sonra cennet meleklerinin büyüğü olan Rıdvan ve Rıdvan'a bu gece hangi gecedir derler. Rıdvan, ey Hayrat-ı Hisan, bu gece Şehri Ramazan'ın ilk gecesidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden oruç tutanlara cennet kapıları açılır diye cevap verince Allah-u Teala, ey Rıdvan, cennet kapılarını aç. Ey Malik, cehennem kapılarını Muhammed'in ümmetinden oruç tutanlara kapa. Ey Cebrail, yeryüzüne in. Şeytanları buka ve zincirlerle bağlayıp hapset ki Habibim Muhammed'in ümmetinin oruçlarını bozmasınlar. Onları denizlerin dibine atıver diye buyurur. Elhamdülillah ya Rabbi. Ve devamla şöyle olur dostlar. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde 3 defa benden bir şey isteyen var mıdır? İstediğini vereyim. Tövbe eden var mıdır? Tövbesini kabul edeyim. İstiğfar eden var mıdır? Mağfiretime kavuşturayım buyurur. Allah-u Teala'nın Recep'in her gününde iftar zamanında kendilerini azap ve ikap gerekli olmuş 1000 kere 1000 kişiyi cehennemden azat eder diye buyuruyor. Allahu Ekber. Allah-u Teala cuma gecesi ve cuma günü olunca her saatte kendilerine azap ve ikap vacip olmuş 1000 kere 1000 kişiyi cehennemden azat eder. Ramazan-ı Şerif'in son günü olunca o gün Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden son gününe kadar cehennemden azat eylediklerinin toplamı kadar kimseleri cehennemden yine azat eder diye buyruluyor. Hele ki Kadir gecesi olunca Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail aleyhisselam yeşil bir sancakla büyük bir melek kalabalığı içinde yeryüzüne inip sancağı diyor Kabe'ye diker. Hay elhamdülillah ya Rabbi. Kabe'ye diker. Bu ne güzellik ya Rabbi. Ve buyruluyor ki Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı vardır. Hey bu kanatlarını da diyor ancak Kadir gecelerinde açar diyor Cibril. Ve bu gece kanatlarını açınca kanatları doğu ile batıyı kaplar ve geçer. Cebrail aleyhisselam meleklere der ki Muhammed aleyhisselamın ümmetinin aralarına girin der. Melekler de aralarına girip ibadet eden, namaz kılan ve Allah-u Teala'yı zikredenlere selam verip onlarla musafaha ederler. Dualarının kabul olmalarına dair diyor onlara güven verirler. Ve tam yeri ağırıncaya kadar bu böylece olur diyor. Ya sonra? Sonra Cebrail aleyhisselam bu meleklere işinize gidiniz buyurup her birinin diyor yer yerine gitmeleri için seslenir. Melekler derler ki ey Cebrail Allah-u Teala Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden müminlerin ihtiyaçları için ne yaptı diye sorarlar. Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala onlara nazar eyledi. 4 grup insan hariç diğerleri mağfiretle eğlendi derler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 4 grubu şöyle sayıyor dostlar. Onlar şarap içmeye devam edenler, içki kullananlar, ana ve babasına asi olanlar, sıla-i rahim yapmayanlar ve bidat ehli olup ehli sünnet vel cemaattan ayrılanlardır diye buyuruyor. Allah-u Teala'ya sığınırız. Tabii ki tövbe istiğfarla inşallah. Ramazan bayramı gecesi olduğunda da diyor o geceye caize gecesi denir diyor. Bayram sabahı olduğunda Allah-u Teala melekleriyle her tarafa dağıtır diyor meleklerini. Yeryüzüne inerler melekler. Şafak vaktine kadar diyor başlarında dururlar. Cin ile insandan başka her canlının duyabileceği ses ile seslenirler. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bu çok büyük sevaplar veren, büyük günahlar affeden Rabbinize dönünüz derler. Camiye gidene ey benim meleklerim kendi işini yapanların karşılık ve mükafatları nedir diye buyurulur. Melekler derler ki ey Rabbimiz onların ecir ve karşılığı zat-ı alanızın onların ecirlerini vermenizdir diye buyururlar. Allah-u Teala der ki ey meleklerim siz şahit olunuz ki ben rıza ve mağfiretimi onlara şehri Ramazan'daki oruç ve namazlarına karşılık ve mükafat olarak verdim diye buyurur. Allahu Ekber. İşte dostlar ne kadar güzel buyurdu Yaradanım. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'te oruç ve namazlarını karşılık mükafat olarak verdim diye buyuruyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Sonra Yaradanım şöyle buyuruyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Ey kullarım bugün benden dilediğinizi isteyiniz. İzzet ve celalime yemin ederim ki bugün ahiretiniz için istediğiniz her şeyi size veririm. Dünyanız için istediğiniz şey de sizin için nazar ederim. İzzet ve celalime yemin ederim ki sizler benim hukukumu koruduğunuz müddetçe ben sizin kusur ve hatalarınızı örterim. İzzet ve celalime yemin ederim ki ben sizi hududu koruyanlar arasında rezil ve rüsva etmem. Sizler evlerinize mağfiret olunmuş olarak dönünüz. Zira beni razı ettiniz. Ben de sizden razı oldum der. Dediğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed Ramazan-ı Şerif'te iftar ettiklerinde melekler sevinip Allah-u Teala'nın onlara ihsan buyurduğu büyük ecirlerle birbirlerini müjdelerler. Buyurduğunu işittiğini beyan ederler diye buyuruyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar Allah-u Teala lütfediyor, ne kadar Allah-u Teala bahşediyor. Bu kadar gafur rahim büyük olan Rabbimiz sonsuz nimetleri insanlara bahşederken şu Ramazan-ı Şerif'i dostlar Allah rızası için güzel geçirmeye gayret gösterelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde şehri Ramazan hilali görülünce eğer kullar Ramazan'daki özel sevapları bilmiş olsalardı o yılın tamamen Ramazan olmasını elbette temenni ederlerdi diye buyuruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine güzel müjdeler giriyor dostlar. Buyuruluyor ki Ramazan'ın, şehri Ramazan'ın üstünlüğü ve güzelliği noktasında Efendimiz şöyle buyuruyor. İki cihanın sultanı. Cennet Ramazan ayı içinde senenin başından sonuna kadar süslenir. Ramazan ayı için senenin başından sonuna kadar süslenir. Şehri Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda diyor, arşın altında bir rüzgar esip cennetin ağaç ve yapraklarını sallar. Huri Ayn bu hali görüp, ya Rabbi, şu ayda sana ibadetle meşgul olan kullarından bize eş nasip eyle. Bizimle onların ve onlarla bizim gözlerimizi aydın eyle der diyor cennetteki huriler. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olan bir kuluna ithamen şöyle buyuruyor dostlar. Çadırlarda saklı huriler vardır. Ayeti kerimesiyle övülen ve anlatılan ve inciden çadırlar içinde saklı bulunan Huri Ayn bir zevceyi eş olarak verir. O Huri Ayn'dan diyor her birinin üzerinde 70 türlü hulle vardır. Hepsi de ayrı ayrı renktedir. Her biri inciyle süslü yakuttan bir sedir üzerindedirler diyor. Ve o sedirde istiprak ve atlastan diyor 70 yatak ve her yatakta bir yastık vardır. Her birine hizmet edecek 70 bin zevci ve zevci içinde ayrıca 70 bin hizmetçi vardır. Her hizmetçi elinde altın kase içinde bir çeşit yemek taşır diyor. Cennettekiler her birinden ayrı lezzet alırlar. Zevci içinde diyor aynı şekildedir. Yakutla süslü altından diyor iki bilezik vardır. İşte kavuşulacak bu inayet ve ihsanlar o kimsenin Ramazan'da işlediği sevaplara ayrı olarak o gün oruç tutanlar içindir diyor. Elhamdülillah ya Rabbi, emrine şükürler olsun. Ve yine buyuruyor ki dostlar, şehri Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda Allah-u Teala cennet hazinedarına nida eder. O da emret ya Rabbi der. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden oruçlular için cenneti süslemeni ve Ramazan geçinceye kadar cennet kapılarını kapamamanı emreder. Kapanmamasını. Zira Allah-u Teala cehennem hazinedarına da nida eder. Emret dinliyorum ya Rabbi der. O da der ki Allah-u Teala da buyurur ki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden oruç tutanlara cehennemi kapısını ve Ramazan geçinceye kadar onun açılmamasını emreder diye buyuruluyor. Sonra Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a nida eder. O da emret ya Rabbi der. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a yeryüzüne inmesini, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin oruçlularını bozmamaları için şeytanları bağlayıp tutuklamasını emreder. Allah-u Teala şehri Ramazan'ın her günü güneşin doğuşundan iftar vaktine kadar erkek ve kadınlardan bir takım kullarını cehennemden azat eder. Allah-u Teala için gökte seslenen bir melek vardır. O meleğin bir kanadı doğuda, diğer kanadı batıdadır diye buyuruluyor. Kanadı mercan, inci ve cevher ile süslüdür. O melek, tövbe eden var mıdır? Tövbesi kabul olunacaktır. Mazlum kimdir? Allah-u Teala ona yardım edecektir. İstiğfar eden kimdir? Allah-u Teala onun günahını affı mağfiret edecektir. İsteyen kimdir? Allah-u Teala ona istediğini verecektir diye seslenir. Allah-u Teala şehri Ramazan'da erkek ve kadınlardan kendisini zikredenlere, Allah diyenlere, kullarım size müjde olsun. Sabretmeye ve zikretmeye devam ediniz. Sizden rahmet ve külfeti kaldıracağım. Sizi rahmet ve keramete kavuşturacağım. Zaman kavuşturacağım, zaman yaklaşmıştır diye buyurur. Ve Kadir gecesi olduğunda Cebrail aleyhisselam büyük bir melek kalabalığıyla yeryüzüne iner. Meleklerden her biri ayakta ve oturarak Allah-u Teala'yı zikreden her kulu için istiğfar eder diye buyruluyor dostlar. Elhamdülillah. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki hadis-i şerifinde dostlar. Allah-u Teala göklere ve yerlere konuşmak için izin verse, onlar Ramazan'da oruç tutan kimseyi elbette cennetle müjdelerlerdi diye buyruluyor. Ve yine diyor ki başka bir rivayette, oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, duası kabul, amelinin sevabı kat kattır diye buyruluyor. Ve yine buyruluyor ki Ebu Haysemi radıyallahu anh'dan rivayetle, insan büyük günahlardan sakındığı müddetçe Ramazan gelecek Ramazan'a, hacı diğer haccına, cuması diğer cumasına, namazı diğer namaza kadar arada olan günahların hepsi kefaret olunacaktır diye buyuruyor elhamdülillah. Kefaret ediyor günahlara. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Emirel müminin Ömer bin Haddab radiyallahu anh, Allah-u Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Ramazan-ı Şerif gelince her hali gündüz orucu, gece namazı hayırlı olan Şehri Ramazan merhaba diyerek onu övdüğü ve ondaki infak Allah yolundaki infaktır gibi dediği buyurulmuştur dostlar. Binlerce defa şükürler olsun Rabbimize ki böyle büyük, böyle mukaddes ve böyle değerli bir aya Allah-u Teala bizi kavuşturdu. Dikkat edelim dostlar. Oruç hakikaten bize bir sermaye olacak. Bir cennet müjdesi olacak inşallah. Şu günlerimizde oruçlarımızda sabırlı olalım. Ve Allah rızası için namazlarımızı kılalım. Bunun hiçbir şekilde tavizi yok. Ve sabırlı olup hiçbir kimseyi incitmemeye gayret gösterelim. Ve Allah rızası için ellerimizi cebimize atıp fitrelerimizi ve zekatlarımızı cömertçe ihtiyaç sahiplerine verelim. Çünkü böyle zamanlarda yapılan hayırlar misliyle Allah-u Teala ikram edecektir inşallah. Ve birçok insanları sevindirelim. Evimizdeki ne tür imkanlarımız varsa, bir tas çorba dahi olsa, insanları, birkaç kişiyi, ihtiyaç sahibi fakirleri ön plana almak şartıyla sofralarımıza davet edip Allah rızası için yemeklerimizi paylaşalım. Çünkü arkasında Allah-u Teala'nın rızası güdülen her hayırlı işte Allah-u Teala misliyle ikram edecektir. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Bugün de inşallah programımız burada noktalanıyor dostlar. Thank you.